خدا تجھے سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، ہوں بزاغے بڑا نیک صورت مولا، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، ہوں بزاغے بڑا صورت، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا غیبا دل برا تجھے سے میری دعا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، التجائے ہائے شیطانی بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، ہائے شیطانی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، آغا بندہ دکھوں میں گرا گئے مولا، اس کو تیرا ہی بس آسرا گئے، اس کو تیرا ہی بس آسرا گئے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، خدا تجھے سے میری دعا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، خدا تجھے سے میری دعا ہے، عشق احمد میں آنسو بہاؤں مولا، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، حب عشق احمد میں آنسو حب دنیا سے خود کو بچاؤں، ایسی توفیق دے التجا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، ایسی توفیق دے التجا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت قامت، یا الہی کریسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، سگ عطار کی التجا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، سر ہے خم غات میں را اٹھا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو. صلو علی الحبیب. اپنی عادت بنائیں تاکہ جب ہم قبر میں جائیں, اور ہر ایک نے جانا ہے, ان قریب ہمیں مرنا پڑے گا, اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا, اور وہاں پر جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا, ان کی زیارت ہوگی, تو ہمیں اس وقت درود پاک کی برکتیں بھی نصیب ہوں. امیر اہل سنت میں فرماتے ہیں, امیر اہل سنت فرماتے ہیں, تربت میں ہوگی دید رسول انام کی, انشاءاللہ تربت میں ہوگی دید رسول انام کی, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی, میں عادت بنا رہا ہوں درود و. آئیے مل کر دعا مانگے. ذکر و درود ہر گھڑی وردِ زباں رہے. آمین. ذکر و درود ہر گھڑی وردِ زباں رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آمین بجاہ النبی. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, خوب خوب درود و سلام کی کثرت کیجئے. اللہ نے آج ہمیں زبان دی ہے, وقت بھی مل جاتا ہے, وقت ہے جب ہی تو گھنٹوں سوشل میڈیا پر, الیکٹرونک میڈیا پر, ٹی وی کے سامنے معاذ اللہ کتنا وقت برباد کر ڈالتے ہیں, فضول باتوں میں, دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں کتنا وقت ضائع کر ڈالتے ہیں. اور وقت نہیں ہے تو اللہ کی یاد کے لیے نہیں ہے, تلاوت کے لیے نہیں ہے, درود پاک کے لیے نہیں. تو آج یہ درود پاک کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی عادت کام آئے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. شاعر کہتے ہیں, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی قرب سے نوازتا ہے, اپنی محبت سے نوازتا ہے, اور ایسا انہیں مقام عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں, پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو, تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں. یہ خوب عبادت کر کے، خوب ریاضت کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کرتے ہیں گناہوں سے بچ کر، نیکیاں کر کے۔ تو دعوت اسلامی بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم نیک بنیں، ہم گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی مقبول ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر انبیاء علیہ السلام اور شہداء رحمہم اللہ رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ عز و جل کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے، حالانکہ ان کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہوگی اور نہ ہی مال کے لین دین کا کوئی معاملہ، بخدا ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے، اور یقیناً یہ لوگ نور کے اوپر ہوں گے، اور جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت یہ لوگ بے خوف ہوں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ وہ مختلف شہروں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے۔ اللہ قیامت کے دن نور کے منبر بچھا کر انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نور بار اور کپڑے نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے مگر وہ نہ گھبرائیں گے، وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کرام کو کیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ کل بروز قیامت جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اللہ کے اولیاء کرام کو کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ تو اللہ والوں کو اللہ عز و جل نے بڑے مقامات سے نوازا ہے، ان کے اوصاف بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل کی مخلوق میں بعض اس کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، پوچھا گیا ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا، جب بندہ راحت کو ترک کر کے طاعت و عبادت میں بھرپور کوشش کرے اور قدر و منزلت کے نہ ہونے کو پسند کرے، اس بات کو پسند نہ کرے کہ میری کوئی قدر ہو، میری عزت کی جائے وغیرہ، پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان اللہ والوں کی شان میں دو اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ کہ قرآن نے اپنے وعدے اور وعید کے ساتھ انہیں ہر برائی سے روک دیا، رات کو ان کی آنکھوں کی نیند غائب ہو گئی، انہوں نے کریم بادشاہ کے کلام کو اس طرح سمجھا کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، یہ کون لوگ ہیں، ہمیں بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں، ذرا غور کیجئے کہ ان پیارے پیارے اوصاف میں، ان خصوصیات میں کوئی خصوصیت، کوئی وصف ہم میں بھی پایا جاتا ہے؟ اگر نہیں پایا جاتا تو ہمیں نیت کرنی چاہیے، اور پایا جاتا ہے کوئی وصف تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غور کیجئے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرما رہے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے دلوں پر رکھا تو وہ نرم ہو گئے، سینوں سے لگایا تو وہ کشادہ ہو گئے، اس کی برکت سے ان کی پریشانیوں اور غموں کے بادل چھٹ گئے، انہوں نے قرآن پاک کو اپنی تاریکیوں کے لیے چراغ اور قرآن پاک کی تلاوت کو اس طرح اپنے لیے لازم کر لیا جس طرح سونے کے لیے بچھونا ہے، اسے اپنے راستے کے لیے رہنما اور اپنی حجت کے لیے کامیابی بنایا۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں جبکہ یہ لوگ غمگین رہا کرتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ بیدار رہتے ہیں، لوگ کھاتے پیتے ہیں اور یہ روزے رکھتے ہیں، لوگ قبر و حشر سے غافل ہوتے اور بے خوف رہتے ہیں جبکہ یہ قبر و حشر کے معاملے سے خوف زدہ رہتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے، گھبرائے رہتے اور نیک اعمال میں خوب مشقت اٹھاتے ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ والوں کی بھی کیا شان ہے کہ یہ اللہ عز و جل سے خوب ڈرتے ہیں, اللہ عز و جل کی خوب عبادت کرتے ہیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں, خوب قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرتے ہیں. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے, اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ پورا قرآن پاک روزانہ ایک پر ختم کر لیا کرتے تھے, روزانہ پورا ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. اور ہم ہیں کہ روزانہ پورا قرآن پاک تو بہت بڑی بات ہے, شاید پورا ایک پارا, بلکہ شاید ایک رکوع بھی روزانہ نہیں پڑھ پاتے ہم. کئی کئی دن گزر جاتے ہیں, کئی مہینے گزر جاتے ہیں رمضان میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش یا کثرت کرتے ہیں. بلکہ ہمارے تو بہت سارے مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جنہیں قرآن پاک درست پڑھنا ہی نہیں آتا, اور باتیں بڑی بڑی, چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم, پہلے ویسا تو کوئی پیدا کرے قلب سلیم. تو ہمیں ایسا دل بھی لانا چاہیے, ایسے اعمال بھی ہمارے ہونے چاہیے کہ جن سے ہم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کریں, اس کی بارگاہ میں ہم پسندیدہ بنیں. دعا تو سبھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی ولایت کی خیرات سے نواز دے, ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا دے, لیکن ہم ایسے کام بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھنے سننے کو ملتی رہیں گی. اور اللہ والوں کے بارے میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرماتے ہیں, ولی اللہ دے مرد ناہی او کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا او تے ٹر گئے نال خموشی. ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں جیرا پاک غروروں تائیں سو کر دے اولیاء کرام کا قرب ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور ان کی برکتیں لینی چاہیے ظاہری طور پر بھی, اور اگر وہ مزارات میں آرام فرما ہیں تو ان کے مزارات پر حاضری دینی چاہیے, وہاں فاتحہ خوانی کرنی چاہیے, نعت خوانی کرنی چاہیے, تلاوت کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, یعنی جہاں پر صالحین کا اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جہاں ان کی صرف باتیں بیان کی جائیں, ان کا تذکرہ کیا جائے, تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں. اور سوچئے, غور کیجئے کہ جہاں پر اللہ والے خود موجود ہوتے ہوں گے وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. تو جبھی تو ہم اللہ والوں کے قرب میں جاتے ہیں, مزارات پر حاضریاں دیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اہل سنت کا یہ خاصہ ہے, اولیاء کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی. شاعر کہتے ہیں نا, خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ, دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے, گناہگاروں کا سائبان ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ. تو الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت یادگار اسلاف ہیں, اولیاء کرام کی یادگار ہیں. آپ کے اعمال کو دیکھیں, آپ کی گفتار کو دیکھیں, آپ کے کردار کو دیکھیں, تو اولیاء کرام کی شانیں, ان کے اوصاف جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, وہ امیر اہل سنت میں ہم پاتے ہیں. تو امیر اہل سنت کی صحبت بھی اپنائیے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا. تو ولی کی صحبت تھوڑی سی دیر کے لیے یہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. تو یہ مل جائے اللہ والوں کہ یہ صحبت مل جائے تو یہ خوش نصیبی ہے. تو الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آپ فیضان مدینہ میں آئے, جو دنیا بھر میں ہمیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سن رہے ہیں وہ مدنی مذاکروں کے ذریعے, مدنی چینل کے ذریعے امیر علیہ سنت کی صحبت پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے صدقے میں ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کی خیرات عطا فرما دے. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی, میرے پیر کا واسطہ یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.